Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Monika Brodka na Dzień Dobry Dziś w Budziku. No i już 4 po czwartej na Budziku. A to czas na piosenkę dnia. Cage the Elephant. Sweetie little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low. And your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip, while the whole world's watching. Candlelight vigils being held in silence on the Channel 4. And they knocked on every door, every place you've been before. How long will we let it go? I think we should just let go. I want you back. Let's keep faith. Lay my weary head against your bones, where all our troubles will be dead and gone. How long will we let it go? I think we

Dorota Miśkiewicz, a na budziku 10 po czwartej. No to może tak w poniedziałek, troszeczkę wcześniej, zazwyczaj koło 12, 13, 14 minut po godzinie czwartej rozpoczynamy nasze ulubione przedbiegi. Zachęcam do porannej korespondencji. Adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 22 73, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. A skoro kontakt z nami na trzy sposoby, to my mówimy, no troszeczkę wcześniej, ale mam nadzieję, wcześniej zaczniemy, wcześniej skończymy, tak jak chciałoby się. Mówimy nasz umówiony znak, sygnał. Trzy szybkie, ciach, ciach. Poznasz po zapachu miejsca, ślady chwil niedopowiedzeń, miejsca, które zrobią ci jak słońce przez powieki. Parkujemy przy teatrze, tam gdzie zwykle stoją młodzi. Z twoim ojcem na fliperach udajemy więź pokoleń. Jedną myślą w tym mieszkaniu, jednym sercem zawsze z sobą. Notoryczni debiutanci, tyłem zawsze do wszystkiego. Pytasz mnie, czy wybiorę się na seans. Chowam ręce w twoich kieszeniach. Zawsze debiutujesz, starasz się być na bieżąco. Gdzieś na lewym brzegu rzeki, place siniaki na śniegu. Gdzieś pomiędzy pożądaniem, agencje nieruchomości. Pytasz mnie, czy wybiorę się. spokojnie, spokojnie. Na razie skupiamy się na tym, że to ma być dobry tydzień, a na pewno to będzie dobry dzień dla pana Piotra, który jako pierwszy zgłosił się z trasy po tych drogach górnośląskich, gdzie 17 stopni. No i jedziemy wspólnie z panem Piotrem. Krótko i na temat, prócz tego, że 17 na termometrze, cóż jakby. No to taki znak, sygnał w stronę pana synoptyka, do którego to jeszcze będziemy zaglądać tak mniej więcej za kwadrans. Brawa dla pana Piotra, który dziś jako pierwszy telefonicznie. SMS-owo dziś z chłodnego, bo tylko 9 stopni orzeźwiającego poranka po nocy z dużym księżycem w Gdyni. Wita pani Hela, zwłaszcza tych, przed którymi ciężki tydzień, z uśmiechem, mimo to z uśmiechem. To propozycja od pani Heli z Gdyni, która odezwała się jako pierwsza SMS-owo. No i jeszcze mailowo dziś tak również wodniacko się zrobiło z nad jeziora Kortowskiego. Pozdrawia pan Cezary. Te pozdrowienia z przystani. Pogoda zapowiada dobre branie, jak zawsze. Przeważnie na tym się kończy, jak dodaje pan Czarek. No bardzo się cieszę, że i z takim nastawieniem też, kiedy to dość często, jak analizuję maile od pana Czarka, tak właśnie wychodzi. Bardzo się cieszę, że pan tak ciągle do tego podchodzi z dystansem. I bardzo dobrze. Pan Czarek jako pierwszy dziś mailowo z nad jeziora Kortowskiego. Olsztyn się kłania. Również bardzo dziękujemy. Trzy szybkie za nami. Ciąg dalszy porannej korespondencji. A ja owszem, jak zwykle, tej zagranicznej i krajowej w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Tymczasem 17 po czwartej. to prawda, że to dziś? To dziś, na początku tygodnia, tak zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu za panem synoptykiem. Tak, tak, trójeczka z przodu pojawi się w ciągu dnia w najcieplejszym momencie. No ale do prognoz pogody to jeszcze przejdziemy. Na razie sięgamy po kalendarz. No i cóż nam objawił się poniedziałek, 10 lipca, 191 dzień tego roku. Słońce obudzi się, bo jeszcze nie wstało, za 6 minut. Zajdzie przed 21. Ubyło tegoż dnia jednego z najdłuższych już 19 minut. No ale wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku, który potrwa prawie 16,5 godziny. Dziś imieniny Amelii, Daniela i Filipa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pana Daniela z budzikowego grona korespondencyjnego kojarzymy. Pana Filipa również. Jeśli to dziś, to składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 10 lipca. Dzień dobry Państwu. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc. O kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Piotr Zioła i safari. No no, zapowiada się safari to naprawdę w wielu miejscach, choć też możliwe przelotne opady. No tak nawiązuję, bo państwo w mailach już te poranne budzikowe zaczepki uskuteczniają w sprawach pogody. Tak, tak, tak, tak, tak, będzie ciepło, ale też uspokaja. Może przelotnie padać, możliwe burze i silnie zawieje. Już prawie wszystko powiedzieliśmy na temat pogody, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, bo zazwyczaj to czynimy po karteczce z kalendarza, także przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. I to czynimy właśnie teraz. Tak, w 1509 roku urodził się Jan Kalwin, szwajcarski reformator religijny, twórca kalwinizmu. Zmarł w 1564 roku, dziś 508. rocznica jego urodzin.

że najmocniej ma padać na krańcach południowych. Wiatr właśnie południowy, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. No i to, co nas najbardziej interesuje, no i tu zaczynamy od wybrzeża Pomorza, najniższa temperatura 23-24, no więc troszkę brakuje do tych 30. W centralnej części kraju 27-29, najwyższa temperatura na południu do 30 stopni, lokalnie na Podkarpaciu do 31. Tyle w prognozie pogody o 4.30 od pana synoptyka, a teraz uwaga, uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Nasłuchujemy uważnie, to od pana do muzyki już. Złamane zęby bram, sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary w oczach, niknie ten świat. We'll be right back. żal niknie ten świat. Pierwsza część budzikowego alfabetu, sypią się odpowiedzi. Szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. Oczywiście może to być również ta odpowiedź, która zrodziła się w budzikowej Bepetynie, ale to pytanie otwarte. Zachęcamy, może być równie inna z pewnym uzasadnieniem, dlaczego właśnie taka, a nie inna. 71335, czekamy na Państwa sygnały w tej sprawie. Bawimy się w taką rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. A to taki mały remanent po wczorajszym wydarzeniu koncertowym. Mam nadzieję, że Państwo uważnie nasłuchiwali. Było czego posłuchać, tym bardziej, że to, jak powiedział Piotr Metz, tak jak powinno słuchać się płyty na koncercie właśnie nowej płyty, która ukazała się w maju od początku do końca i tak też wczoraj było. No to pierwsza część za nami, jeszcze jest szansa po drugiej i po trzeciej nutce odgadnąć, coś łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. 71335. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe, to niech będzie taka zachęta dla niezdecydowanych jeszcze. Za 23 minuty będzie piąta. No to jeszcze jedna cyferka, by zaprzątać głowę. 71335. Ach, poniedziałkowa muzyczna rozgrzewka. Jedziemy! Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć. A z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Trójkowy budzik. tyle bólu i niedoli, tyle wokół za, razy dwoi się i troi. Masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz sąkusa, świat jak bąbel Coca-Coli. Koń jak Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy murmurando, wciąż okrągło jak prolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłam prąd, a ty bądź jak elektroli. 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie pit, rap, bubble, big bad nut, dobrej woli. Jan Fit, LZ, pan Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie trzydy, jemu temu, co mi to odda. Energia jak umierak wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ile ja tobie trzydy, jemu temu, co mi to odda. Energia jak umierak wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Bonda. Ze specjalną dedykacją dla pana Tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Rabej baby Jan Fidelce i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. No i fantastyczne odpowiedzi od państwa. Brawa, brawa, brawa. Czyżby Łódź to po pierwszej odpowiedzi Elsztat? A może nic? A może więcej? Albo nic, albo więcej, albo tyle. Nie wie. Z żarcikiem, z uściskami. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka. A może to pieniądze, które szczęścia nie dają. Z nowym tygodniem pozdrawia pani Justyna, dodając, że kawa już zaparzona i zaprasza. No tak, bo pani Justyna pełni dyżur za pana Tomka parzącego kawę, który w tym tygodniu urlopowany. Do wyboru cudne kubki, szklanki, filiżanki, doskonałe prowadzenie. Jeśli chodzi o tę kawę dziś, no kawa nie za bardzo. Jeśli chodzi o pieniądze, no też nie. Jeśli chodzi o nic, albo więcej, albo Łódź, tak jak na otwarciu Elsztat, no nie bardzo. Ale jest, pojawiła się odpowiedź z kropeczką. Właściwie trzy kropeczki. I to jest odpowiedź klucz. Bardzo serdecznie gratulujemy. Tak właśnie z kropeczkami Elsztat, Tilaw i przed chwileczką LUCL. Nie tylko, bo także pamiętamy, że Andrzej Smolik, orkiestra Rebel Bubble i przyjaciele. No a godna wyróżnienia odpowiedź Brygada Kryzys. Tak rzadko w budziku pojawia się, a szkoda. Ejże, wcale nie tak rzadko. Bardzo proszę. Nauczymy się kochać. stanie się, po co ma się stać? To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za kolejne podpowiedzi, no ale już zamknęliśmy z kropeczkami, choć to podejrzewam, że i powinniśmy zostawić pewnym niedopowiedzeniem. Tak właśnie dziś w trzy na raz w budzikowym alfabecie z kropeczkami. No niech to będzie, tak jak napisała pani Justyna, doskonałe wprowadzenie. Pani Ela z Kluczborka melduje się sprzed lustra, standardowo podczas malunków półśnie. No i już po urlopie, jak to szybciusieńko minęło. Na liczniku 19 stopni. Sygnał od pani Kasi z Krakowa, jak zwykle. Bardzo się cieszymy. Nie znalazłam wspólnego mianownika. To też dobrze, godne podziwu, by przyznać się, ale przecież traktujemy to oczywiście jako zabawę, naszą rozgrzewkę w szarych tych muzycznych komórek. Niech tak będzie. Z samego rana redaktorek może poda pogodę na czwartek. U mnie zimą 20 stopni, to od pana Roberta. To też zapowiedź tego, co za chwileczkę, za momencik będziemy sprawdzać zagraniczne sygnały od państwa. Pani pani Kasia Fruwająca, Kasia z Rumi, jest z nami po tygodniu przerwy. Powrót do pracy no wcale nie jest taki łatwy, tym bardziej, że dopiero wczoraj w końcu zaszczyciło nas słońce. Dużo słońca i uśmiechu na dobry początek tego tygodnia. Jak zwykle w drodze na lotnisko to pani Kasia z Rumi. Sygnał od pana Stefana też jest z nami, a powroty do cywilizacji nie zawsze bywają łatwe i dokumentacja fotograficzna również z nami. Pani Kasia, wiejska korespondentka, a i owszem, niedzielnie. Podsumowanie tego, co wczoraj niedzielnie, takie leniwie, fantastycznie spędzone chwile, słodkie lenistwo w niedzielę na wsi mazurskiej. No to już teraz do pracy rodacy wzywa pani Kasia. Na dzień dobry, również pan Paweł kłania się nisko w drodze do pracy. Bardzo dziękujemy. Pan Maciek z trasy Bydgoszcz-Koszalin, 14 stopni i pojedyncze chmurki. Pani Aga z Krakowa o tym, że na polu 15. I jeszcze pan Rafał też za kółkiem. Również z nami. Bardzo się cieszymy z takiego budzikowego obrotu sprawy. 8 minut pozostało do godziny 5. Aha, są podziękowania za Brygadę Kryzys, która to faktycznie nie aż tak znowu rzadko pojawia się w budziku. No mówiłem, że wszystko się może zdarzyć. To nie jest sen, rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Oczy rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i wszystko się może zdarzyć. 4 minuty do godziny 5, szybciusieńko zagraniczne sygnały, między innymi od pana Pawła z Moskwy. Kłaniamy się, witamy w budzikowej rodzinie. Pan Maciek z rodziną w podróży dookoła świata, informacja, krótki telegram. Biwakujemy nad Pacyfikiem, jakieś 400 kilometrów na północ od Limy. Pocztówka z wakacji od pana Stefana, bardzo dziękujemy. Fionia też na nasłuchu, melduje się pan Sebastian. 12 stopni, bezchmurne niebo, co oznacza słońce. Dania jest z nami, Preston, UK, Wielka Brytania, 14 stopni, nie pada i zapowiada się ładny dzień, to od pana Jarka. Seszele, a pani Marzena o tym, że żyje, słucham, weekend był po prostu leniwy. Nawet na plażę nie chciało mi się wyjść. Poranek pogodny, 25 stopni, no ale jak się mieszka na Seszelach, to faktycznie, to rzeczywiście tak może być. Harstad też już w drodze i dokumentacja fotograficzna w drodze z Oslo i okolic. Bardzo dziękujemy pani Magda także z nami na słuchu. No piękne budzikowe grono krajowe i zagraniczne, ciąg dalszych sygnałów, gdyby państwo mieli ochotę, także po godzinie 5. A 5 już za 3 minuty. Nazywam się na błaje. Znikną troski, ogień w nas zapali się kolejny raz na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Na płaje, na płaje. To Trójka, Polskie Radio.